بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika darsa yetu ya mwisho tulisoma juu ya vitenguzi vya Uislamu, na tulisoma kitenguzi cha mwisho al-i'radu an dinillahi, kuipa nyongo na kuipuuza au kuipa mgongo dini ya Allah tabaraka wa taala. La yata'allamuhu, ikawa mtu hajifundishi dini, wala hayaamalu bihi, wala haifanyi kazi dini, hana habari ya dini, hana muda na dini. Allah tabaraka wa taala anasema katika surati Sajida, waman adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi, na ni yupi aliye dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule mtu ambaye anapokumbushwa anaikumbushwa aya za mula wake, thumma a'rada anha, kisha yeye akazipuuza akazipa mgongo akawa hana habari nazo. Inna minal mujrimina muntaqimun, hakika sisi kwa watu waovu ni wenye kuadhibu adhabu iliyokali. Al-i'radu an dinillah, mtu kuipuuza dini ya Allah tabaraka wa taala na kutokujifundisha dini na kufanyia kazi mafundisho ya dini, mpaka akawa amefikia hatua mtu huyo ameiacha shahada ya la ilaha illa Allah, kwa maana ya kwamba haitamki kwa ulimi, lakini pia vile vile hajifundishi maana yake, lakini pia analeta vile ambavyo vinaitengua shahada hiyo. Anapolinganiwa katika jambo la kujifundisha shahada na tauhidi, ili asiweze kuingia katika yale mambo ambayo inampelekea kuiharibu hiyo shahada, anafanya kiburi. Pamoja na hivi vyote, pamoja na kwamba hajifundishi dini, lakini pia vile vile bado anaonekana ni mtu ambaye anapenda mambo ya kienyeji, mambo ya mila, mambo ya ushirikina, kama vile kuabudu mawalii, kama vile kwenda kwa waganga washirikina, wachawi, wapiga ramli, kama vile kufanya tawafu kwenye makaburi, kama vile kuweka nadhiri kwenye hayo makaburi. Lakini pia vile vile inafikia hatua anaacha kutekeleza ibada ya swala tano ambayo ameamrisha Allah tabaraka wa taala, nayo ni nguzo ya dini. Kupuuza dini kwa sampuli kama hii kunampelekea mtu awe amepuuza misingi ya dini kabisa, na hivyo mtu huyo hawezi kuwa tena Muislamu isipokuwa kwa kukubali yale yote ambayo yameelekezwa na kufundishwa na shahada hiyo. Na pia vile vile mtu ambaye ataipuuza dini kwa misingi kama hii na kanuni zake, akaikataa dini, lakini pia akakataa kujifundisha dini, akakataa kuifanyia kazi mafundisho ya dini, mtu kama huyu anakuwa ni kafiri, na ukafiri wake ni ukafiri wa i'rad. Katika jambo hili la kumi katika vitenguzi vya dini ambalo limekaa katika mlango wa i'rad, mlango wa kuipa nyongo, kuipa mgongo dini, kujiweka mbali na dini, jambo hili limegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mtu kuipuuza dini kabisa, akawa mtu huyu hana habari na misingi ya dini wala kanuni ya dini, kama tulivyoelezea hapa nyuma, manake hajui tauhidi, hataki kusali, hajifundishi, anaenda kwa waganga, ni mtu makaburi, anapenda kuabudu mawali, mambo mengi anapenda. Mtu kama huyu ni kwake jambo la ukafiri liko wazi, kwamba mtu huyu amekufuru. na i'radhi ya pili ni mtu kuwa na i'radhi aljuz'i, kwa maana ya kwamba amepuuza baadhi ya mambo na wajibu za dini, hana mpango. Mfano kama vile mtu ana tabia ya kunyoa ndevu, au mtu ana tabia ya kuvaa isbali, au mtu ana tabia ya kumzuia mwanamke au mkewe au dada zake kuvaa hijabu, ama akawa ni mwanamke pia lakini ni mutabarija, ni mtu anatembea uchi, hataki kujisiri, mavazi yake hayana adabu, na mfano mambo kama haya. Hii ni i'radhi, lakini i'radhi kama hii haiwezi kumfanya mtu awajibikiwe na ukafiri, bali atakuwa ni mtu muovu, na hawezi kukufurishwa midamu tu atakuwa anaswali, na haendi kwa washirikina, waganga, wachawi, wapiga ramli, kama vile mfano makhawarij. Wanawachuoni hawakuwakufurisha makhawarij, wala wanawachuoni hawakuwakufurisha mukutazila, na kauli hiyo jamhuri ya ahli ilmi, jamhuri ya ahli sunnati wal jamaa, hawakufurishi watu kwa maasiya, hawakufurishi watu kwa maasiya. Kwa hivyo mtu kama huyu ambaye ameyapa mgongo mafundisho, baadhi ya mafundisho ya dini, huyu ni mtu fasik, lakini sio mtu kafir. Na wanawachuoni wameugawa ukafiri ambao unamtoa mtu katika mila kwenye vigawano vinne, na ambavyo tutakuja kuviona katika darasa zetu za mbele kwenye milango ya tauhidi. Lakini pia vile vile katika hii kufuru ya i'rab, kufuru ya kuipa nyongo dini, yao ya kuipa mgongo dini, kuna kufuru pia vile vile ya kufuru takdhibi, kufuru ya kupinga dini, kuikataa kabisa, kama vile ukafiri wa Makuraishi walipoikataa dini, hata kama wanaijua ni ya kweli lakini hawaitaki. Alafu kuna kufuru nyingine ni kufuru al-inadi, kufuru nyingine ni kufuru al-inadi, kama vile ni kufuru ya wanake ya ujeuri, kama vile kufuru ya Ibilisi na Firauni na watu wao, walipinga dini na wanajua kwamba hii dini ya kweli, wakapinga, hawataki. Hii ni inadi ambayo watu wako nayo. Na kufuru nyingine ni kufuru ya shirki, ambayo tulielezea kwa kina au kwa urefu kidogo tukiwa katika vichunguzi vya Uislamu, kwa maana mtu akiitakidi mambo kama haya ya ushirikina kwa Allah tabaraka wa taala, kama vile mawalii wana nafasi mbele ya Allah, au vile vile pia akawafanya alwasaita, akawaabudu, akawaomba, basi mtu kama huyu atakuwa ameingia katika kufuru na ametoka katika Uislamu. Ama katika upande mwingine ni upande wa nifaq, unafiki umegawanyika katika vigawanyo tofauti. Kuna unafiki ambao unaingia katika kufuru ya takdhibi, kwa mtu kudhihirisha, kusadikisha kwamba amekubali dini lakini kiuhalisia ameipinga dini, yani anadhihirisha Uislamu lakini moyoni ameficha ukafiri. Hawa ni watu wenye kufuru kubwa, unafiki mkubwa kama huu ambao unamfanya mtu awe kafiri na asiye Muislamu. Na shekhe katika vigawanyo hivi vya Uislamu, hivyo vichunguzi vya Uislamu ambavyo amekuwa akitufanulia, mwishoni alielekeza maneno machache akasema hivi: wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidh, hakuna tofauti katika vichunguzi vyote hivi, baina al-hazi wal-jaddi wal-khaif, baina ya mtu ambaye anafanya mzaha. Al-hazi ni mtu ambaye afanya mzaha, afanya mzaha na dini, kwani Mungu ndo nani? Kwani mtume ndo nini? Mtu limechangia, alafu tutaona itakuwaje. Yani fanyia mzaha mambo ya dini, thawabu, tunao waigizaji wale pia wafanya mzaha na mambo ya dini mbalimbali, na watu wengine pia ambao wasiokuwa na hofu na Allah tabaraka wa taala, pia wao hufanyia mzaha dini. lakini pia waljadi ni yule mtu ambaye yeye hafanyi mzaha, amekusudia sasa kazi nia, yeye ni mtu ambaye anafanya jambo la kufuru, basi hakuna tofauti baina ya hawa watu wawili. Walkhaifi, na pia hakuna tofauti baina ya mtu mwingine ambaye amefanya kwa kuogopa, sasa nitafukuzwa kazi au bwana sasa itakuwaje na huyo bosi wangu, kaniambia nimpeleke kwa mganga nikanunue kuku au nimchinje kuku, au kaniambia sijui nikamwage dawa njia panda utafanya nini. Ha? We. Okay. Kwa hiyo illa limukrahu, isipokuwa mtu ambaye ametenzwa nguvu. Mtu ambaye ametenzwa nguvu yeye, huyo amesamehewa. Kwa hivyo hivi vichaguzi vyote ni hatari na vinatokea mara nyingi sana katika maisha ya watu. Ni wajibu kwa Waislamu kuhakikisha kwamba wanavijua hivi vichaguzi vya Uislamu na wanajitenga navyo mbali, na mtu aogopee kwenye nafsi yake na aogopee familia yake, na muombe Allah tabaraka wa taala amlinde yeye na familia yake kuingia katika vitenguzi hivi vya Uislamu. Na mtu ambaye amesamehewa katika vitenguzi hivi ni almukrah, mtu ambaye ametenzwa nguvu, manake maisha yake yanapotea, anaweza kauliwa kama hatofanya jambo fulani, yani watu wamkalia vibaya na yeye ana udhaifu fulani katika imani. Lakini sio wewe tu kwamba umeambiwa ah, ukivua hiyo hirizi utakufa, ushaogopa tayari, ukaogopa kuvua. Ukivua hiyo bangili utakufa, ushaogopa tayari, ukataa kuvua. Hapana, wewe huingii hapo. Wewe sio mko na kabisa. Wewe hujatenzwa nguvu. Nadhani tumefahamiana vizuri. Naam. Kwa hiyo mtu ambaye ni mukri, yeye anaingia katika ile hadithi ya Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye Makureishi walimkamata wakamwadhibu, wakakurubia kumuua kama walivyomuua mama yake na baba yake, na wakamtaka ili aachiwe basi aizungumze miungu yao kwa kheri, akaizungumza miungu yao kwa kheri, kaisifu, wakamwachia. Akaja kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wakasema, wakawa nasema sahaba radhiallahu ta'ala anhu, kafara Ammar, Ammar amekufuru, manake kaizungumza miungu, kaitakasa miungu ya Makuraishi, kaizungumza, kaisifu. Faqala an-nabiyyu, Mtume akasema kumwambia Ammar ibn Yasir, ma kafara Ammar, Ammar hakukufuru, adhabu aliyokuwa anapewa ni kali sana, inna Ammara, hakika huyo Ammar ibn Yasir, mulia imanan, imani yake imejaa vizuri, imani yake imethibiti vizuri, na sio mtu ambaye yani imani yake ni dhaifu, yuko vizuri, min akhmasihi ila mushashihi, kuanzia juu mpaka chini, yani imani imejaa mifupa yake na damu yake, yuko vizuri. فأنزل الله جل وعلا الله كترم شآية يقوم ولزيها عمار يوهالي لنقوى من كتا يقوى ذبيه ونمو قريشي فقا أكيتاج لنقوى وخيري كتك سورة النحل آية يميمون ينسيك الله نسيما إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان سبقوا يولي أبايا تقوى أمتين فنقوك نمواك وكاوى أميت لزانا كتك إيمان يا الله تبارك وتعالى. Pe. Jo. Ka. Nawe. Pe, toka. Jo. Toka. Ka pale tukati. Ma. Pia Sheikh akamtaja mtu mwingine ambaye ni Khaif. Mtu mwenye kuogopa, huyu mtu ambaye anaogopa yeye haiti mkura, haiti mtu mwenye kutenzwa nguvu, isipokuwa atakapohisi kweli adhabu zinamteremkia na ametishiwa kuuliwa, na mfano wa mateso makali ambayo yatampelekea katika kuingia kwenye huo ushirikina, huyo anaweza kuingia na yeye katika mukri. Lakini sio unaogopa tu kwamba ukivunja kibanda utakufa, unaogopa sijui ukitupa lile bangili utadhurika. Hapana, haiko hofu ya sampuli hiyo. Au ukikata hirizi ya mtoto wako mtoto atakufa. Hapana, hii sio hofu ambayo itamfanya mtu akifanya lile kosa asiingie katika shiriki. Kama vile kuna watu wanaingia katika shiriki kwa sababu ya hofu ya maradhi, kuna watu wanaa bora sasa najisaidia, manake nimezidiwa, sasa nitajitibu vipi bwana? Mtu akiwa mgonjwa anahangaika huku na kule, anatafuta afya. Hapana, ingia kwenye matibabu, lakini usiingie katika shirki kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo nilipenda kulizindua, kwa sababu mtu atakayefanya masala kama haya ya shirki au vitenguzi kama hivi ambavyo tumevitaja, alafu akawa ni mtu ambaye ima kwa mzaha tu au kwa kukusudia, basi yaelewe kwamba, au kwa kuogopa, basi yaelewe kwamba ametoka katika Uislamu, na mtu aliyesamehewa ni huyu mmoja ambaye ni mukra, mtu ambaye ametenzwa nguvu, huyu ndiye ambaye ameingia katika msamaha. Njoo. Kama tulivyoeleza katika kisa cha Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Tayyib. Na katika hili pia kuna mfano mara nyingi huwa tunazungumza katika hadithi ambayo ni mawkufu kutoka kwa sahaba Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Na ni hadithi hii ilidhoofisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, na maana yake inaonyesha madhara na ubaya wa ushirikina ambao bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba zake, dakhala rajulun al-janna fi dhubaba, kuna mtu aliingia peponi kwa ajili ya nzi. Nzi ni mdudu ambaye hana thamani, lakini ni kwa sababu ya mtu kuingia peponi. Wadakhala rajulun nara fi dhubabin, na akaingia mtu motoni kwa nzi. Kwa hiyo hii inaonyesha madhara ya ushirikina na ubaya wa ushirikina. Sasa vipi? Walipita watu wawili kwenye mji, wale watu wenye mji wana sanamu lao wameliweka barabarani, wakamwambia mtu wa kwanza, taqarrab, jikurubishe kwa sanamu letu, maanake toa sadaka kumpa sanamu. Akamwambia sina cha kutoa. Akamwambia toa japo nzi. Taqarrab wala udhubaba, jikurubishe kwa sanamu japo kutoa sadaka ya nzi. Nzi sadaka yake ina thamani gani? Yule bwana akaona kama sasa mimi sipotoa itakuwaje, niendelee na safari yangu, kwani nzi ni tatizo gani? Akatoa nzi sadaka, fakhallu sabila, wakamwachia njia akapita. Famata fadakhala an-nar, akafa yule mtu akaingia motoni kwa nzi. Wakamwambia na yule mtu wa pili mwenzake, na wewe takarrab, jikurubishe na wewe mkao mwenzako. Akambia mimi sitoi chochote kumpa yoyote isipokuwa Allahu tabaraka wa taala. Fadhuriba unqa, akakatwa shingo, akachinjwa pale pale. Famata fadakhala janna, akafa na akaingia wapi? Peponi. Kwa hiyo kuna hofu nyingine, mtu anakuwa hajatenzwa nguvu, lakini ile kufokewa tu akashamaliza kila kitu, kaingia katika shirki. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo mtu ajiweke mbali na hivi vitenguzi vya Uislamu, kwani ni vitu hatari sana. Unaweza kuwa mtu unaswali kila siku, kumbe tayari ushatoka katika Uislamu siku nyingi. Kwa hiyo mtu ufanye uchunguzi, jichunguze mwenyewe vizuri, na ukigundua tayari ushaingia kwa wapiga ramli, ushaingia kwa watu washirikina, wachawi, ukaenda kumroga mkeo asikukimbie, ukapeleka nguo ya mkeo kwa mganga, sijui umfunge mke wako na hili si tatizo. Kuna vitu vya sampuli hiyo. Kwa hivyo wewe ukifanya mambo kama haya, mambo ya ibadiri, kukaanga mayai, sijui kuweka mayai kwenye masufuria, kwenye mafiga ya moto, mayai vinza yameandikwa hapo kursiyu, ukaenda kuweka kwenye moto, sijui kaweka na manuizi yako, wewe jua unafanya shirki, na hapo sasa Uislamu wako ushaharibika, na hivyo utapikana ufanye tauba na utoe shahada upya kurudi katika Uislamu. Kwa hivyo watu wachukue tahadhari na kuharibu Uislamu wao, kwa ni thamani ya dini ni kubwa zaidi kuliko thamani ya kitu kingine. Leo tuongeze kidogo katika mlango ambao Sheikh ameendelea nao akasema nao kwamba at-tauhid thalathatu anwa, tauhid iko namna tatu. Al-awwal, namna ya kwanza, tauhid ar-rububiyya, ni tauhid ar-rububiyya. Tauhid ar-rububiyya maana yake ni kumpokesha Allah tabarak wa taala katika utendaji wake. Wa huwa alladhi aqarra bihi al-kuffar, tauhid ar-rububiyya ndio ile tauhid ambayo walikubali makafiri ala zamani rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lam yadkhilhum fi al-islam wa istahalla dima'ahum wa amwalahum. Na ikawa halali damu zao na mali zao, na wala ile tauhidi yao pia haikuingiza katika Uislamu. Yani inakuwaje? Kwa maana ya kwamba mtu kukubali kwamba aliyeumba ni Allah, anayetoa riziki ni Allah, anayekuisha ni Allah, anayefisha ni Allah, mfalme ni Allah, mwenye kutoa nguvu na utukufu ni Allah, mwenye kuleta udhalili ni Allah. Yote haya mtu akiyakubali hayawezi kumfanya asalimike damu yake na mali yake na nafsi yake. Haiwezekani. Kwani hii ni tauhidi ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala bifi'lihi ta'ala, kwa utendaji wake Allah. Na dalili katika tauhidi hii kwamba haiwaingizi watu katika Uislamu, na wala haiwafanyi watu wasalimikane damu zao na mali zao, ni kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala. Amesema katika sura Yunus aya 31, kul man yarzukukum minas samai wal ardi. Muhammad sema waulizi hawa makureishi, man yarzukukum minas samai wal ardi, hivi ni nani ambaye anakuruzukuni kutoka mbinguni na ardhini, mvua ikanyesha, mimea ikaota vizuri, nani? Amma yamliku as-sam'a wal absar, ama ni nani ambaye anamiliki masikio na macho? Nani? Wa man yukhrijul al-hayya min al-mayyit, nani anaitoa kiumbe hai kwenye kiumbe maiti? Wewe mwanadamu ulikuwa asili yako ni udongo, ukatoka hai baba yetu Adamu. Lakini pia vile vile sisi wengine tukaumbwa kwa mbegu za uzazi, sio? Ni maiti, tukatoka watu hai. Au mtoto anapandwa tumboni, unachukua nani frame ya mtoto unaingiza kwa tumbo la mkeo. Si ni maji tu, maiti, sio? Kitatoka kiumbe hai. Alafu pia vile vile wayukhriju al-mayyit min al-hayy, akatoa kiumbe maiti kwenye kiumbe hai baada ya kuishi miaka uliopangiwa na Allah, alafu nakufa. Tayyib, waman yudabbiru al-amra, ni nani anayepanga mambo ya ulimwengu? Sasa ni mchana, sasa ni usiku, ni asubuhi, ni jioni, jua kali, baridi, masika, kiangazi, mvua nyingi, mvua kidogo, ukame, nani anayepanga haya mambo? Watu wanaumwa, wanapona, wanapona, wanaumwa, nani? Fasayakuluna Allah, kiwauliza watasema mfanyaji wa hayo mambo yote si mwingine ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul, basi mwambie ye Muhammad, afala tattaqun, hivi huyo hamuogopi? Kwa hivyo hii ni tauhidi ambayo Makureishi waliikubali, makafiri waliikubali katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kukubali kwao hii tauhidi haikuwaingiza kwenye Uislamu. Kukubali kwao hii tauhidi haikupunguza kwamba damu yao isiwe halali kumwagwa. Kukubali kwao hii tauhidi pia vile vile mali zao ziliendelea kuwa ni ngawira kwa Waislamu. Tayyib, والآيات ولا هذا كثيرة جدا, نآية كتك ملانك كما هو زيكو نينجي سانا. الثاني من يقين التوحيد na katika tauhidi hii kuna watu ambao wapotea. Katika tauhidi hii kuna watu ambao wafanyi wampotea, ambao wanaifasiri tauhidi hii tauhidu al-uluhiyya kwa tauhidu rububiyya. Wao wakitembea siku zote wanadai kwamba mwenye kukubali tauhidi rububiyya anazingatiwa ni mtu mwenye tauhidi huyo, na huu ni ujinga mkubwa, kitu ambacho hakiwezekani. Kama ni hivyo, Abu Jahl alikuwa Muislamu, tufahamiane vizuri. Firauni alikuwa Muislamu, Abu Lahab alikuwa Muislamu. Ah, bali kuna watu wengine wametunga vitabu kuelezea kwamba ukikubali tauhidi rububia wewe tayari umekuwa ni mtu wa tauhidi, kama vile alivyoandika Sayyid Qutubi. Ameandika haya maneno. Katika makosa ambayo Sayyid Qutubi yuko nayo ni katika kufasiri kauli ya Allah Tabarak wa Taala, huwa Allah la ilaha illa hu, akasema fala sharika lahu fil khalqi wal ikhtiyar. Ah, katika kitabu chake fi dhilali alquran juzu ya 5 katika sahifa ya 2707. Na hii usema kwamba Allah tabarak wa taala hana mshirika katika khalqi, katika kuumba kwake na kuchagua kwake. Hii ni katika utendaji wa Allah tabarak wa taala, ni katika maana ya rububia. Kama ni katika maana ya rububia, ambaye amekubali hii tauhidi na mshirikina, vipi atakuwa muislamu mtu tauhidi? Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba kuna watu ambao hawajui tauhidi ar-rububia, sawa sawa, na wanaifuata tauhidi ar-rububia kwa ndio tauhidi gani? Al-uluhiyya. Na hilo ni kosa kubwa, kama vile jamaatu at-tabligh, kama vile jamaatu at-tabligh. Tayib, na baadhi ya wengine katika juhali hadahu Allah. Na pia vile vile namna ya pili ya tauhid ni at-tauhid al-uluhiyya. Tauhid al-uluhiyya wa huwa alladhi waqa'a fihi an-niza', na hii ndio ambayo ilitokea ugomvi mkubwa, min qadimi ad-dahri wa hadithi, tangu zamani mpaka sasa. Ugomvi ni tauhidi gani? Al-uluhiyya wa huwa tauhidu Allah bi af'ali al-ibadi, nao ni kumpokesha Allah kwa matendo ya waja. Matendo yanayofanya waja wasimfanyie mwingine, wamfanyie Allah peke yake. Kaduai, kama kuomba dua. Usimuombe Subiani, usimuombe Sharifu, usimuombe Makata, usimuombe Jibrilu, usimuombe Muhammad, usimuombe Mikail wala Israfil, wala usiwaombe hamalatul arshi na wengineo. Muombe nani? الله جل وعلا. والنذر لفي نذريك وسويت نذري كما شيطاني كما ولي كما شريف نذريك وكلامي والله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويوافق تكلز نذري زاو ننذري نذريك والله تبارك وتعالى نولا هيويكك واسيك ونالي واسيك والله سبحانه وتعالى. Na katika nadhiri kuna watu wanaweka nadhiri za bid'a, na kuna watu wanaweka nadhiri za kishirikina, na kuna watu wanaweka nadhiri za kijahiliya, za ujeni, yani ni nadhiri za kiwehu. Nadhiri mfano za kishirikina ni mtu kuweka nadhiri ya kufanya kichinjo kwenye kaburi la walii au la sharifu. Hii nadhiri haramu, shirki, sawa sawa. Nadhiri ya bid'a mtu kuweka nadhiri huwa atasoma maulidi mke wake kijifungua salama. Nadhiri ya kibid'a, nadhiri ya kizushi, haina thawabu mbele ya Allah. Alafu kuna nadhiri zingine, ni nadhiri za kijinga. Mtu anaweka nadhiri, nikipata mtoto nitakula udongo. Tukula udongo vipi? Haya, mtu anaweka nadhiri, nilimsikia mmoja, Allah msame, yeye aliweka nadhiri akipata mume, alikuwa dada yeye. Maanake kakaa muda mrefu hajaolewa, kakaa muda mrefu sana hajaolewa, mimi nikipata mume nitalia ugali chini. Kweli bwana alipopata mchumba, shangaa, siku moja yule dada akapika ugali wake vizuri kabisa, badala ya kuweka kwenye sahani akautenga chini ile ugali, na akaula kweli ugali wake chini hapo. si nadhiri za kishirikina, hizi nadhiri za kipuuzi za kijinga. Wakati wa Mtume kuna mtu aliyokuwa nadhiri atakaa juani, Mtume akamwambia usitekeleze nadhiri yako. Kwa hiyo nadhiri ambazo ndani yake zina ujinga, zina maasi, zinaidhuru nafsi, zinaondoa heshima yako, dini imekataza kuzitekeleza nadhiri kama hizo. Ukiweka nadhiri ya kumaasi Allah, usiitekeleze nadhiri hiyo. Tayib. Wanahari na kuchinja, kichinjo ni nadhiri, ni ibada pia. Sasa usichinje kwa ajili ya subiani, usichinje kwa ajili ya mashaitani, usichinje kwa ajili ya mizimu, chinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warajai na matarajio pia ni ibada. Usiweke matarajio kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Walkhawfi na khofu pia ni ibada. Usiweke hofu yako kwa asiyekuwa Allah. Watawakkuli kutegemea pia ni ibada. Usimtegemea asiyekuwa Allah. Waraghba na kupenda pia ni ibada. Usimpende isipokuwa Allah na usimpende mwingine isipokuwa ajili ya Allah. Warahba na pia pia kuogopa. Walinaba na kuungama au kurejea au kutubia. Usitubie makosa yako kwa mtu mwanadamu zako. Waenda kwa shekhe na kuja shekhe, niombe msamaha kwa Allah, mimi nimefanya moja, mbili, tatu. Kama vile baadhi ya watu watakuwa fadhili hiyo wanaungama madhambi yao. Hapana. Wa kullu naw'in min hadhihi al-anwa'i 'alayhi dalil min al-Qur'an. Lakini namna miongoni mwa namna hizi namna ambazo zina dalili ndani ya Qur'ani kwamba hizi ni ibada na natakiwa kufanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote. Na hii ni tauhidi ambayo ilikuwa sababu ya mitume wa Allah kugombana na watu wao. Tufahamiane vizuri. Tayib. Kuna tofauti gani baina ya tauhidi rububia na tauhidi uluhia? Kwanza tauhidi rububia ni kumpokesha Allah katika utendaji wake kama vile kuumba, kutoa riziki, kutoa uhai na umauti na mfano wake. Sasa wakati tauhidul uluhiyya ni kumpokesha Allah katika matendo ya waja. Kwa hiyo dua yako ipeleke kwa Allah, mategemeo yako yawe kwa Allah, hofu yako iwe kwa Allah, kuchinja kwako uchinje kwa Allah, na mengine yote ya ibada umfanyie nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib. Na tumesema miongoni mwa namna za ibada ni dua, au sio? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mola wenu amesema niombeeni ndakujibuni. Kwa hiyo muombe nani? Allah, si muombe sharifu wala muombe subiani au sayyidi au wali. Nadhiri pia ni ibada. Allah amesema yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Kwa hiyo nadhiri ni ibada, mweke nadhiri yako nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoweka nadhiri Maryam, inni nadhartu lirrahman sawman, au sio? Falan ukallima liyawma insiya. Nadhiri ya kutokusema hiyo wakati amejifungua mtoto pasina baba. Lakini pia kuchinja na kwenyewe ni ibada. Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Lakini pia vile vile Mtume akasema la'ana Allahu man dhabaha lighairi Allah. Allah amemlaani mwenye kuchinja kwa asiyekuwa nani? Wasiyekuwa Allah. Amelaaniwa huyu anachinja kwa ajili ya majini, anachinja kwa ajili ya mashetani, mizimu. Ama pia vile vile al-khawfu, kuogopa ni ibada. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Usiogope hawa masanamu, mizimu, mashaitani. Niogopeni mimi Mola wenu ikiwa nyinyi ni waumini. Kwa hiyo dalili ya raja pia tumeshaona mara nyingi, faman kana arju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Mwenye matarajio kukutana na Mola wake siku ya kiyama atende matendo yaliyokuwa mema, wala asishirikishe katika ibada ya Mola wake na kitu chochote. Tawakkul, kutegemea. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Na Allah mumtegemee. Tegemeeni Allah tabaraka wa ta'ala katika mambo yenu, matatizo yenu mbalimbali, ikiwa nyinyi ni waumini. Lakini pia vile vile watu kuogopa, wa iyaya farhabun. tugupeni mimi, mkimbilie kwangu, msikimbilie kwa vitu vingine. Al-inaba wa anibu ila rabbikum waslimuna, tubieni kwa Mola wenu, mrejee kwake, mjinyenyekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano aya kama hizi ziko nyingi sana ndani ya Qur'ani zikibainisha at-tauhid. Na namna ya tatu ni tauhid, ni tauhid gani? Tauhid al-asma'i was-sifat. Allah tabaraka wa ta'ala asema قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. توحيد الاسماء والصفات كمبوكش الله سبحانه وتعالى katika majina yake na sifa zake, kwamba Allah ina majina mazuri na sifa zilizokamilika hazifanani na sifa za viumbe wake, kama mwenyewe alikujisifu akasema laisa kamithlihi shay'un, hafanani na chochote. Kwa usimfananishi na chochote, wa huwa samiu al-basir, lakini akathibitisha kwamba anasikia na anaona, na wewe unasikia na unaona. Kwa hiyo Allah amekanusha na amethibitisha. Amekanusha nini? Amekanusha tashbihi, amekanusha kufananishwa, sawa sawa. Amethibitisha nini? Amethibitisha sifa yuko nazo, ana sifa na yeye Allah. Kwa msifu vile ambavyo amejisifu yeye na amesifiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, na Allah yuna majina mazuri, muombeni kwa hayo majina yake mazuri. Kwa hiyo Allah amesema qul huwa Allahu ahad, sema ye Muhammad, waambie yeye Allah tabarak wa taala ni mmoja. Allahu samad, Allah ndiye ambaye anayetegemewa na kukusudiwa na kila kitu na kila kiumbe. Lam yalid, hakuzaa, kwa hana mtoto. Allah ukasema Isa ni mtoto wa Allah ni kosa, ukasema Uzairu ni mtoto wa Allah ni kosa. Allah hakuzaa, walam yulad, na wala hakuzaliwa, hakuzaa na wala hakuzaliwa. Walam yakun lahu kufuwan ahad, na wala hafanani na kulingana na chochote wala na yoyote. Kwa inawajibika kwa mtu aliyebalehe kuthibitisha sifa za Allah na majina yake ambayo yanapatikana ndani ya Qur'ani, sawa sawa ni yaliyopatikana katika Sunna. Uyathibitishe vipi? Uyathibitishe katika namna ile ile iliyokuja ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika hili kuna baadhi ya faida ndogo, kwamba sifa za Allah tabaraka wa taala zimegawanyika katika namna tatu. Sifa za Allah tabaraka wa taala zimegawanyika katika namna tatu. Kuna sifati dhatia, sifati dhatia, sifa hizi zinakuwa ni sifa ambazo mutaalika bi khasa'is dhat al-ilahiyya fil muqaddasa, zimefungamana na kule kuhusika kwake kwa dhati yake Allah tabaraka wa taala iliyotukufu, ni sifa zake tukufu ambazo hazifungamani sifa hizo na vitendo, zinaitwa sifatu dhatiyya bahta. Sasa kama vile sifa ya Allah ya al-Khaliq haifanani sifa hiyo na sifa za viumbe wake, pia vile vile mfano sifa nyingine ar-Rabb sio kama sifa ya viumbe wake. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo sifa ya pili ambayo, au kigawano cha pili cha sifa ya Allah ni sifati fi'liya, ni sifa ya kiutendaji. Sifati al-fi'liya, sifa ya kiutendaji. Tumetoa mfano wa sifati dhatia kama vile kuumba, lakini vile vile as-sam'i kusikia, البصر كونا، العينين واليدين والكفين الأصابع الوجه الرجل. صفة هذه بعض الله عم يجسفناه إما من القرآن بل يداه مبسوطتان بيده الملك السميع البصير. يفهمون يقول هذه صفة الله من يصفنا هذا ستفعل يجي فهم صفوا إبو إبو سيما سيما أنا ميكونا ميلي ستسمى يجي إبو إبو ميكونا ميلي أتوسما ميكونا ميلي رحمة ميلي أو مبوكو ميلي أفانا يتبكي من صفات ذاتية أما يصف يه ذاتي يكي كما هي من صفة يكي كما بيلي أما صفيوة نمتومي القسيمة إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن نيوز ونادام زيكم بين بدولة بميلي كتك بدولة بالله كما يصفوا إبا إبا كوي الله كما قد يصفنا أصابع نبدولة كوي الله أنا كدولة بمبا ألو كم يدولة بمبا نام سيامسيما نبدولة سيما إبا إبا كسيما متمعاك أما يصفوا نواجهي msifu hivyo hivyo na waji uso wake kama wako hapana lakini nao uso kwa usimfananishe Allah na sifa ya kiumbe chake chochote. Sifa aina ya pili inaitwa nini? Tumesema fi'iliya, sifatu fi'iliya. Sawa, kama vile sifa ya kuumba ambayo tumetolea mfano mara ya mwanzo. Sawa sawa, ni sifa ya kiutendaji hii. Si Allah ndiye mwenye sifa ya kuumba viumbe wake? Afama yakhluqu kaman la yakhluqu, hivi mwenye kuumba ni kama yule asiyeumba? Afala tadhakkaruni, hivi hamkumbuki, hamuelewi hilo? Lakini Allah amejisifu katika sifa ya majii ya kuja, wajaa rabbuka wal malaku safan safan. Sio sifa hiyo hiyo. Allah anakuja kwa nani? Si amesema mwenyewe ja arabuka? Hapo kuna majazi? Hakuna majazi kwenye Qur'ani. Tufahamiane vizuri. Tayyib. Sifa ya riziki, kul man yarzukukum minas samai wal ardi kul lillah. Sifa ya Allah tabaraka wa taala, sifa ya nuzuli, kuteremka. Katika hadithi ya Abi Huraira, yanzilu rabbuna kulla laylatin 'inda thuluthi al-akhir, anateremka mola wetu kila siku inapofikia thuluthi ya mwisho ya usiku. Sifa ya istiwa, ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Sawa, au thumma istawa 'ala al-'arsh. Ni sifa ya istiwa. Sifa ya nani? Sifa ya Allah. Sio istawa. Istiwa ni istaula. Wewe Allah akasema istiwa, wewe unasemaje istaula? Hina istiwa manake ni kutawala. Allah ametawala mbinguni. Ala, kwani Allah alikuwa hajui kusema istaula? Au mtume wake alikuwa hajui kusema istaula? Amesema istawa, itabakia vile vile istawa. Hei, kwa hivyo hizi ni sifa za nani? Za Allah tabaraka wa ta'ala. Na sifa zingine zinakuja zinaitwa sifat dhatiyya al-fi'liyya. Sifat dhatiyya al-fi'liyya, sifa ambazo ni dhatiyya na pia ni fi'liyya. Kama sifat al-kalami, sifat al-kalami, Allah majisifu kwamba anazungumza, nasema. Sawa sawa, ni dhatiyya kwa itibari, kwa mazingatio kwamba ni sifa ya dhati ya Allah tabaraka wa ta'ala, nasema. Lakini pia ni sifa inazingatiwa kama vile vile ni kitendo cha Allah, atakapotaka kusema anasema. Na ndio maana tunakasema ahlul ilm kwamba Qur'ani maneno ya nani? Maneno ya Allah, uwezo wa kiumbe. Hali maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo Allah amejisifu kwamba yeye anazungumza. Nakumbuka Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika sura Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mithlihi madada. Qul law kana al-bahru, waambie Muhammad, law kama hizi bahari, midadan li kalimati rabbi, ingekuwa ni wino wa kuandika maneno ya Allah ya mula wangu, lanafida albahru, bahari ingeisha. Hivi maji ya bahari unaweza kuyamaliza vipi wewe? Kwa maneno ya Allah, kama ingekuwa bahari ndio wino unaandika maneno ya Allah, bahari ingekauka. Yaani bahari ingeandika mpaka ikafani ikakauka. Wewe je, maneno yako hichi kiglasi kikiwa wino inafika si yatabaki maji kwenye glasi? Maneno ya Allah, bahari itakauka. Na anasema sio bahari moja, wala ujitna bimithlihi madada, hata tukileta bahari nyingine yenyewe pia haitofaa, itakauka vile vile. Ukaleta na nyingine pia uandike maneno ya Allah, huwezi, hayawezi kukamilika ukayamaliza maneno ya nani? Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ni sifa ya Allah, kwa hiyo ni sifa ya Allah dhatia, lakini pia ni fi'liya. Kwa sifa za Allah zimegawanyika katika hali ngapi? Katika hali ngapi? Katika hali tatu. Hali ya kwanza ni sifati dhatia, sawa sawa, sifa za dhati yake mwenyewe, as-samia al-basir na mfano wake. Alafu kuna sifati fi'liya, al-khalq wal-rizq, al-muhyi al-mumit. Alafu kuna sifati dhatia al-fi'liya. Naam. Leo tutakomea hapa. Kutufiki ya Allah tabarak wa ta'ala, tumejifunza kwamba tauhidi imegawanyika katika vigawanyo vingapi? Vitatu. Tauhidu gani? Tauhidu ar-rububiyya na tauhidu al-uluhiyya na tauhidu al-asma'u was-sifat. Tayyib, umee hapo. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.